Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się piątek, drugi dzień listopada. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o dopalaczach, od których uzależnionych jest coraz więcej Polaków. Na drogach w całej Polsce do niedzieli większy ruch i o czym warto pamiętać. Więcej policjantów. Prawie 40 miliardów funtów co roku traci brytyjska gospodarka przez gangi. Za kilka dni we Wrocławiu zapadnie wyrok w procesie 12 osób oskarżonych o produkcję i handel dopalaczami. Według prokuratury grupa wprowadziła do obrotu narkotyki warte ponad 6,5 miliona złotych. Tymczasem, jak informują lekarze, coraz więcej, głównie młodych osób, sięga po dopalacze. Zdarza się, że osoba uzależniona trafia do szpitala nawet 4 razy w ciągu doby. A leczenie jest bardzo trudne, przyznaje internista Marcin Markiel ze szpitala w Bytomiu. Substancję, którą zażył, psychoaktywną, no bardzo trudno nam zidentyfikować. Tych, które identyfikujemy jako dopalacze, jest nawet 12 tysięcy. Często są to substancje nieznane, działanie jest bardzo różne, bardzo nieprzewidywalne. No i w związku z tym podawanie jakichkolwiek innych leków, no jest tutaj związane z ryzykiem dla pacjenta. Nie wiemy, jaka będzie interakcja między tym, co zażył pacjent, a tym, co my podajemy. Według nowej ustawy, przypomnijmy, za samo posiadanie znacznych ilości dopalaczy grozi do 3 lat więzienia. Za handel nimi nawet 12 lat. Po Dniu Wszystkich Świętych dziś zaduszki, czyli zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego wspomnienie wszystkich zmarłych. No to jest dzień zadumy, prawda? Taki, że musimy to wspominać naszych najbliższych. Zaduma nad tym, że czas jednak przemija i my też kiedyś przeminiemy. Żeby lepiej było doprowadzić wszędzie do zgody, żeby to, o, tak powinno wyglądać to wszystko. Tutaj jest, mamy rodzice leżą, wspominamy, bo łączy nas jakaś tam historia. Wracają wspomnienia. Od dzieciństwa przez kolejne etapy życia naszego. W tym natłoku zajęć, no, chociaż ten jeden dzień, żeby wspomnieć bliskich i żeby przyjść i wspomnieć tych zmarłych, zapalić znicz, jeżeli nie ma w ciągu roku za bardzo okazji ku temu. Wspominam moich rodziców. Mamy tutaj mieszkało. Tutaj to jest kwatera. Czas porozmawiać, wie pani, raz w roku jeszcze z tymi, co już odeszli. Z odwiedzającymi cmentarza w Bydgoszczy rozmawiała Tatiana Adonis. My przypominamy, że na drogach trwa policyjna akcja Znicz. Policjanci pomagają kierowcom w okolicach cmentarzy. Na trasach dbają o bezpieczeństwo. O tym, co jest ważne przed wyjazdem, przypomina Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Przede wszystkim, jeśli wyjeżdżamy, to sprawdźmy tak, ciśnienie w oponach, sprawdźmy oświetlenie, bo to jest bardzo ważne. Przy tym oświetleniu, jak już sprawdzimy, że ono działa, to sprawdźmy, czy nasze światła mijania są właściwie ustawione, czy one nie świecą, mówiąc kolokwialnie, w niebo, czyli nie oślepiają innych kierujących. Sprawdźmy, czy wycieraczki nam działają, czy mamy płyn w spryskiwaczach, bo to są takie prozaiczne rzeczy, które później przekładają się na bezpieczeństwo. Jedźmy ostrożnie. Ze statystyk za ostatnie 2 dni wynika, że na drogach zginęło już co najmniej 19 osób. Tylko wczoraj policjanci zatrzymali ponad 140 pijanych, którzy siedzieli za kierownicą. Gangi okradają brytyjską gospodarkę. Co roku na działalności przestępców budżet na wyspach traci prawie 40 miliardów funtów. Raport na ten temat opublikowała właśnie rządowa agencja, która zajmuje się walką z przestępczością zorganizowaną. Z Londynu Adam Dąbrowski. Na wyspach działa ponad 4,5 tysiąca gangów. Wysysają one z brytyjskiej gospodarki 37 miliardów funtów rocznie. To handel narkotykami, przemyt towarów czy ludzi. W raporcie czytamy, że dziś zagrożenie ze strony gangów jest większe niż zagrożenie ze strony terroryzmu. Sarah Foughton, szefowa Zrzeszenia Szefów Komisariatów, skrytykowała pomysły, by w obecnych warunkach rozszerzać listę przestępstw, na przykład o ściganie retoryki skierowanej przeciwko kobietom. Przekonywała, że trzeba się skupić na podstawowych zadaniach policji. Ludzie oczekują, byśmy skutecznie reagowali na działalność gangów, na terroryzm, ale też na lokalną przestępczość. Rząd ogłosił strategię walki z przestępczością zorganizowaną. To inwestycje w nowe szkolenia i metody wywiadowcze. Większość pieniędzy będzie jednak przesunięta z innych miejsc w budżecie. Krytycy wskazują, że rząd od dawna obcina fundusze na policję. 8 lat temu funkcjonariuszy było na przykład więcej o 21 tysięcy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I zostały jeszcze informacje o pogodzie. W nocy na południe, na wschodzie i na północy kraju możliwe słabe opady deszczu. Nad ranem na wschodzie mgły. 15 stopni będzie właśnie na wschodzie, 13 na zachodzie, a 5 stopni w górach i tam także Halny. Jutro pogoda w kratkę w ciągu dnia i słońce i chmury w regionach wschodnich jeszcze może słabo popadać. Na termometrach w Rzeszowie i w Krakowie 19 stopni, w Katowicach, Warszawie 17, w Zielonej Górze, Bydgoszczy 15, a w Szczecinie 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W ciszy wyborczej będzie głośno o języku. Profesor Katarzyna Kłosińska w każdy piątek pomaga nam mówić pięknie po polsku. Teraz dodatkowo spotka się ze słuchaczami w sobotę 3 listopada, kilka minut po 9. Liczymy na Państwa udział w audycji. Proszę pisać i pytać już teraz. Nasz adres popolsku@polskieradio.pl. A w czasie spotkania będzie czynny nasz telefon. W imieniu pani profesor obiecuję również językowe ciekawostki związane ze świętem niepodległości. Zapraszam, Beata Michniewicz. Autopromocja. Dzień dobry, dziewczęta i chłopcy, witam serdecznie. W imieniu programu trzeciego, który, jak wszyscy zapewne wiedzą, niedawno obchodził okrągłą rocznicę istnienia, 30-lecie. W tym miejscu zwykle duże oklaski są. Trójka pod księżycem. Dzień dobry Państwu. Mikrofon testing, one, two, one, two. To nie są żadne omamy wzrokowe, proszę nie regulować odbiorników. To program trzeci właśnie dzisiaj nadaje. Bo to jest noc na pograniczu święta pozaziemskiej elity, radosnego więc i dnia zadusznego, nostalgicznego więc. Taka będzie ta pierwsza listopadowa i pierwszolistopadowa trójka pod księżycem na pograniczu świata i zaświatów. Chłopcy z Placu Broni na koncercie w Trójce w kwietniu 1997 roku. Bogdan Łyszkiewicz, wokalista. O, właśnie, dziękujemy, Marku. Wokalista, muzyk, lider grupy, zmarł po wypadku samochodowym, mając 36 lat, 23 czerwca 2000 roku. A w nocy z 1 na 2 listopada 2018 roku, w 3 dni po 30 urodzinach koncertów trójkowych, będziemy je jeszcze wspominali, chociaż oficjalny finał za nami. Państwo zapewne byli świadkami. Powiedziałam my, bo jest ze mną w studiu Darek Pieruk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Od którego roku w Trójce? Od 1993. No to jakiś jubileusz. 25, tak. No to wszystkiego dobrego, popatrz. Dziękuję bardzo, w lipcu minęło. No fantastycznie, gratuluję ci. To no, ćwierćwiecze Darka Pieroga w Trójce. Darek, który wraz z Zosią Sylwin proponował nam w październiku, tuż przed 9 rano, spotkania z ludźmi Trójki oraz z artystami, którzy koncerty trójkowe współtworzyli. Za szybą Elżbieta Różycka, też pamiętająca sporo. Elu, a ty od którego roku w Trójce? Szybciutko? Od 73. Najstarsi górale nie pamiętają tego roku. No dobrze. A ja, no właśnie, awansowałam siebie, sama siebie, na stanowisko chodzącej pamięci stada. No i zaproponowałam ów aneks do jubileuszu koncertów w programie trzecim. Zapytasz, Darku, pewnie o jakim to 30-leciu mówili na początku Wojciech Mann i Marek Niedźwiecki. No taki zbieg okoliczności, o 30-leciu całego programu trzeciego oczywiście, obchodzonego między 1 a 5 kwietnia 92 roku. No i do tego jubileuszu jeszcze powrócimy, a teraz zajrzyjmy do tych wspomnień, których mieli okazję słuchać ludzie o poranku. Co proponujesz na nasz początek? Jan Chojnacki. Aha, a przedtem? Paweł przecież. Oczywiście, Paweł Sztompkę. To on był pomysłodawcą koncertu w Trójce. To od niego się to zaczęło. No to w takim razie... Ale nie zdradzajmy tajemnicy, bo... Nie do końca. Znaczy, tajemnicą już nie jest. Jeżeli państwo wstają o wczesnym poranku, to państwo wiedzą, co Paweł Sztompkę i Jan Chojnacki powiedzieli, bo ten cykl już za nami. No niemniej zakładamy też, że ci, którzy stają o poranku, o tej porze nie słuchają radia. Czyli jest szansa, że będzie to dla nich premiera. Mamy taką nadzieję. Próbujemy? Tak.

przypomnę Darka Pieroga, bo Darków u nas jest kilku w Trójce, tak. Ale Darka Pieroga, który zgodził się ze mną podyżurować tej nocy szczególnej. No i co? Nie możemy włączyć telefonu, bo nie ma nikogo za drugą szybą. W związku z tym jedyny kontakt, jaki z Państwem możemy nawiązać, to jest kontakt e-mailowy, prawda? Także my włączyliśmy sobie komputery. Darek ma swój, ja mam swój. I na wszelki wypadek może ja przypomnę adres Darka. Dariusz. Kropka. Pierog. Mhm. Przez O. Tak, Polskie tak. Radio, jednym wyrazem pisane, .pl. A mój, pamiętasz? Barbara, kropka, Marcinik. No i tak dalej. No więc gdyby Państwo zechcieli wraz z nami powspominać, coś nam przypomnieć lub poprawić różne nasze, że tak powiem... No tak. Nie chciałabym wywoływać wilka z lasu, ale obawiam się, że będziemy mieli sporo kłopotów z doprecyzowaniem dat. Ja zawsze byłam kiepska z historii, w związku z tym nie pamiętam dat. Pozapisywałam sobie na różnych karteczkach, ale no, strzeżonego Pan Bóg strzeże, także bardzo proszę, by Państwo do nas pisali i ewentualnie swoje uwagi zgłaszali. Tak, Darku? Paweł Sztompkę wspominał o orkiestrze. Właśnie trudno w to uwierzyć dzisiaj z perspektywy nowoczesnego radia, ale kiedyś tu na Myśliwieckiej po prostu stacjonowała orkiestra. Taka orkiestra, która grała i do tańca, i do czegoś tam jeszcze. I oni tu byli. I dwie takie, właściwie nie anegdotki, tylko historie prawdziwe zasłyszane od starszych kolegów. Jedna dotyczyła bałaganu, który zdarzał się na korytarzu. Ktoś upuścił popielniczkę. Kiedyś tu w budynku, w pokojach i na korytarzach można było palić. Ktoś wylał kawę, ktoś narobił innego bałaganu. Panie sprzątaczki często były nerwowe. No i kiedy padał cień podejrzenia na któregoś z dziennikarzy, zawsze zwalano na orkiestrę, że nie, to nie ja, to orkiestra. A drugie dotyczyło trójkowego bufetu, słynnego trójkowego bufetu, do którego zazwyczaj schodzi się w pośpiechu, by zjeść obiad, bo robi się to pomiędzy jakimiś redakcyjnymi zajęciami. I szczytem nieszczęścia w trójkowym bufecie było to, kiedy wchodziło się chwilę po orkiestrze, dlatego że orkiestra miała przerwę na raz jednocześnie. I wszyscy członkowie orkiestry schodzili do bufetu, no i stało tam te kilkadziesiąt osób i to było podobne przeżycie. No tak, tak, tak. No my teraz mamy o wiele szczuplejszy skład. Nie mamy orkiestry. Nie. Chociaż bywała orkiestra w późniejszych latach. Jakieś mieli tutaj u nas próby państwo z orkiestry radiowej. Ale to były przyjemne spotkania, bo dla nas to było coś bardzo egzotycznego jednak. No, muzyki orkiestrowej w zasadzie też nie nadajemy, no chyba, że w jakimś tam, nie wiem, miksach rockowo, nie wiem, operowych i tak dalej. No dobrze. W takim razie raz jeszcze przypomnijmy nasze adresy. dariusz.pierog@polskieradio.pl. Zgadza się. I barbara.marcinik@polskieradio. Również.pl. Doskonale. No teraz tak, mamy takie przebiegłe podejrzenie, że Państwo są z nami tym razem no, w większej ilości, ponieważ na przykład wracają skądś, przemieszczają się. Więc zakładamy, że mamy większą publiczność niż zazwyczaj o tej porze. Więc raz jeszcze bardzo serdecznie prosimy o kontakt z nami. A to taki drobiażdżek archiwalny ode mnie. Piotr Kaczkowski. Dzień dobry. Ja słucham sobie programu trzeciego tygodnia z taką wielką radością. Z taką wielką radością słyszę znowu troskę o kulturę słowa. Czasami ona dociera z tych najnowszych audycji, a czasami po prostu nagle otwiera się jakiś stary zegar z kukułką i słychać, jak to kiedyś bywało, jak się to słowo pieściło i dopieszczało, jak się szukało słów i muzyki. Piotr Kaczkowski do 11.40 z Państwem. Ja słucham programu trzeciego dzisiaj z wielką przyjemnością od rana. Słuchałem, jak Marek Gaszyński z Witoldem Pogranicznym wspominali. Teraz będzie takie małe resume dla tych, którzy nie słuchali programu od rana. A potem, jak wspominał Piotr Kaczkowski, minimum muzyki, maksimum słów. I tak mi się jakoś zrobiło ciepło i dobrze. I pomyślałem, czemu program trzeci nie może taki być codziennie? A ja ze swojej strony chciałbym złożyć hołd wszystkim przepięknym i niezapomnianym standardom. Oczywiście to będzie Unforgettable w troszkę innej wersji, ale mam nadzieję, że nikogo nie zbulwersujemy. I to jest moje najcieplejsze wspomnienie z tej 56-letniej, o, państwo już dzwonią, 56-letniej historii Trójki, a mojej 33-letniej historii Trójki, czyli owe 30 urodziny, Darku. A, ciebie jeszcze nie było. Ty dopiero za rok pojawiłeś się. No to posłuchaj. Otóż ja wracam do tego dźwięku zarazem z początku naszego spotkania, bo słyszeli państwo już głos Wojciecha Mana, który zapowiadał właśnie jeden z owych trzech koncertów. No, 26 lat minęło, a to tak jakby wczoraj, prawda? Piotr Kaczkowski. Piotr Kaczkowski, no brzmi jak dzisiaj, a to był Piotr Kaczkowski z 92 roku. On wtedy zrobił nam niespodziankę i przyleciał ze Stanów. Nikogo nie poinformował, że będzie na tym naszym jubileuszu. Ja nawet tak nieśmiało go pytałam, czy zechciałby przez telefon coś powiedzieć, bo ja robiłam taką audycję poprzedzającą jubileusz. On mówi, nie, przez telefon. Ale nie powiedział, że jednak wystąpi. Tylko tyle, że na żywo. No i to było wspaniałe, bo rzeczywiście wtedy dyrektor nasz, czyli Jacek Eismond, on bardzo krótko był dyrektorem Trójki, ale był taki niezwykle na luzie dyrektorem. Robimy 5 dni jubileuszu? Proszę bardzo, 5 dni jubileuszu. No i tak zaczęliśmy rzeczywiście 1 kwietnia, wtedy, kiedy Trójka urodziła się i to była środa. No i wtedy był straszny bankiet, no bo no, wino lało się, to trzeba się przyznać do tego. No i później jeszcze jakieś takie różne audycje okolicznościowe, aż do niedzieli i właśnie w tym 5 dniu, czyli 5 kwietnia w niedzielę odbyły się owe słynne 3 koncerty. Ja nie wiem, czy był jeszcze taki moment w historii naszych koncertów, żeby były 3, co tam powiedzmy kilka godzin realizowane. Wyobrażasz sobie, jaki to był skład osobowy artystów, muzyków, bo każdy z koncertów miał inny charakter. Ten pierwszy zapowiadał właśnie Wojciech Mann, ten drugi Marek Niedźwiecki, ten trzeci, słyszeli państwo przed chwilką, maleńki fragment został z tej taśmy, Jan Ptaszyn-Wróblewski, a więc był już jazzowy. Natomiast program zasadniczy, zrąb programu prowadzili Paweł Sztompkę, kierownik redakcji muzycznej, mój ukochany Paweł Sztompkę, któremu no 90% zawdzięczam tutaj. Bardzo żałuję, że przeniósł się do innego programu. Paweł Sztompkę z kim? Z Anią Semkowicz. Anią Semkowicz, która już też nie żyje. Powiedziałam też, to znaczy Paweł żyje, tylko już wymieniłam co najmniej 2 osoby, które odeszły na zawsze. Z kolei Marek Niedźwiecki wspomniał rozmowę Witolda Pogranicznego z Markiem Gaszyńskim. Witold Pograniczny nie żyje od 2008 roku. 10 lat minęło, tak. No i już. I to właśnie był ten chyba najsłynniejszy nasz jubileusz, bo potem już obchodziliśmy wielokrotnie urodziny, ale nigdy tak hucznie i nigdy na takim niesamowitym luzie. Bo to był ten początek lat 90., kiedy można było wszystko budować na nowo. Tak, ja pamiętam te czasy, wprawdzie spóźniłem się o rok, byłem tu w 93 roku dopiero, więc no słyszeć tak, tego tak. Nie mogłem tak zupełnie, nie mogłem w tym uczestniczyć, mogłem słyszeć na żywo i słyszałem urywki, pamiętam. Natomiast pamiętam ten czas, kiedy tu w radiu to nie działy się rzeczy niewiarygodne, kiedy właściwie nie było pomysłów nie do zrealizowania, radio było jakby tworzone od nowa, nie było żadnych wzorców. No bo nie mogło ich być, prawda, wcześniej. Znaczy, wzorców było sporo, tylko pamiętaj, że my byliśmy zdziesiątkowani i zrujnowani przez stan wojenny. Tak, tak. Oczywiście tego nie chcemy dzisiaj wspominać, ale to trzeba było podnosić się przez parę lat. To trwało no, prawie dekadę. I sygnał do podniesienia był dopiero po roku 89. Także ten 88 rok, który wspominamy, to jeszcze był czas, no co prawda schyłkowej, ale jednak cenzury. to był czas zupełnie innego radia, radia ze speakerami. Tak. Niektórzy żałują, niektórzy bardzo chcieliby, żeby speakerzy byli, przez całe lata żałowali. Tak, no właśnie Paweł Sztompka odnotował to, że tymi pierwszymi koncertami, jednymi z pierwszych ważnych koncertów były koncerty kolędowe, że to było wtedy coś zupełnie niezwykłego, że tak po prostu w publicznym radiu można, w publicznym państwowym wówczas radiu można było śpiewać kolędy, tak po prostu, to... No tak, tak, to ty nawiązujesz do ewentualnie pewnych takich właśnie obostrzeń cenzury, natomiast ja mówię o tym odejściu speakerów, to znaczy nie z własnej woli. To kolejny świętej pamięci, bo Grzegorz Miecugow, dyrektor, zadecydował o tym, że będziemy próbowali my sami prowadzić program, że to będą takie duże bloki programowe i że dziennikarze będą gospodarzami. Ja to też bardzo miło wspominam, bo to też była niezła szkoła radia. Tak, ja pamiętam te czasy jako słuchacz jeszcze. Powiedziałem, że nie było wzorców, ale mówiłem to w takim sensie pozytywnym, że oczywiście były odniesienia, była cała piękna tradycja polskiego radia, natomiast wiele nowych form, wiele nowych sposobów prowadzenia audycji trzeba było stworzyć, można było stworzyć od nowa i powstawały. Tak, więc może tak, na tym etapie, skoro jest noc ze wszystkich świętych na zaduszki, to raz jeszcze. Odeszli w tej części wspominani Witold Pograniczny, Anna Semkowicz, Jacek Ejsmont, Grzegorz Miecugow. Proszę, parę minut rozmawiamy, a tyle osób już z nami nie ma. No tak. 26 lat temu, 30-lecie Trójki. A to jest Trójka pod Księżycem, w której próbujemy dopowiedzieć to, czego nie zdołałeś ty w tych swoich króciuteńkich audycyjkach przed godziną 9 w październiku zrealizować i ze swoimi gośćmi opowiedzieć. Tak, ja tutaj troszkę tak szeleszczę papierami, troszkę te papiery słychać, bo mam to przed sobą... To ty poszeleść, a ja zobaczę, czy za szybą nie ma przypadkiem jednego z naszych kolegów. Jest? No to bardzo proszę, szybciutko. Proszę wejść do studia. Tam jest trochę ciemno po drugiej stronie i nie widzę. Teraz ujawnimy, kto jest naszym kolegą, którego udało mi się namówić, żeby został jeszcze w radiu. Bardzo proszę, usiądź obok Darka, naprzeciwko mnie. Darek poszeleścił w tym czasie. Tak, ja powiem, czym ja szeleszczę. Tutaj jest lista niemal... A ja za moment powiem. Dobrze. Do studia. No. Tu jest lista niemal wszystkich trójkowych koncertów. Mam przed sobą pierwszą kartkę z napisem Koncert w Trójce 1988. I są tylko dwie pozycje. Pozycja pierwsza, Irek Dudek, Blues Band. Wspominany. Tak. I pozycja druga, również wspominana przez Pawła Sztompkę. Koncert wigilijny. No i tylko dwie pozycje. No tak, jak to początki, prawda? Zresztą o tym będziemy jeszcze mówili, że to studio nie było najlepiej przygotowane do tego, żeby realizować, już nie mówiąc o nagraniach, koncertów. Później sytuacja znacznie zmieniła się, ale nie uprzedzajmy faktów. W studiu, jak może łatwo domyślić się, Janusz de Blessem. Dobry wieczór. Kto mógł zostać? No Janusz de Blessem. A czy pan Jan dzisiaj był na żywo? Pan Jan Chojnacki? Tak. Spotkaliśmy się. No właśnie tak zakładałam, że może uda mi się namówić, żeby tę godzinkę jeszcze poczekał, ale uznałam, że szkoda człowieka. No dobrze, Darku, obiecałeś, że ty porozmawiasz chwilkę z Januszem, bo no nie zdążyłeś w październiku. No właśnie, bo tu przerzucam kilka kolejnych kartek i tu mam coś, co się nazywa, mam 1992 rok i tu jest pozycja piąta. Czytam. Koncert z okazji Dnia Ziemi. Nic nie pamiętam, ale pamiętam, że Baszka była wielką fanką w swoim czasie Dnia Ziemi. Uprzedziłeś fakty. Ja chciałam, żebyś ty rozmawiał z Januszem o Krainie Łagodności. Oczywiście. Poleciałem za szybko, oczywiście. No, tak. Piosenka autorska w Trójce i na... Piosenka autorska, piosenka poetycka. Ja dokładnie pamiętam czerwiec 89 roku, bo wtedy udało się po raz pierwszy zrobić coś, co wcześniej było niemożliwe, czyli zorganizować koncert piosenki poetyckiej na żywo. Przypominam, czerwiec 89 roku to jeszcze są czasy, kiedy funkcjonuje cenzura. No i W koncercie ma się pojawić Elżbieta Wojnowska, która ma zaśpiewać źródło Jacka Kaczmarskiego, który przez ostatnich 9 lat był wykreślony. Nie można było wspominać jego nazwiska. No oczywiście program koncertu musiał być zaniesiony do cenzury. I do ostatniej chwili właściwie ważyły się losy tej piosenki, czy ona zostanie wykonana w studiu na żywo, czy nie zostanie wykonana na żywo. Pamiętam, że koncert prowadził Piotr Bełtroczyk. No, koncert zgromadził wielu świetnych wykonawców, którzy od lat 2 już ponad, czyli w starej audycji gitarą i piórem się pojawiali. No i nagle otwiera się taka możliwość, koncert na żywo, transmitowany na żywo. No po prostu rzecz niezwykła, ogromne przeżycie. Pamiętam, że tego koncertu słuchała Jola Szydzińska, która była wówczas dyrektorką zamkowych spotkań Śpiewajmy Poezję w Olsztynie. I tak jej się ten koncert spodobał, że mimo, że czasu było mało, bo zamkowe spotkania odbywały się w lipcu, poprosiła nas, żebyśmy przenieśli ten koncert na dziedziniec olsztyńskiego zamku. No i tam już było dużo więcej ludzi. Pamiętam, że to był wielki, wielki sukces. Wszyscy bardzo się cieszyli, i artyści, i publiczność. Odnalazłem kartkę, mam tu napisaną. Pozycja 6 brzmi tak. Koncert poezji śpiewanej, Filar i inni. No być może to był tak to lapidarnie nazwane. Być może to był ten koncert. Ale to nie koniec, bo jest pozycja 7 również z kręgu twoich zainteresowań. A mianowicie Mirosław Szyżykiewicz, Autoportret. No tak, bo to był czas, kiedy ukazała się pierwsza czarna analogowa płyta Mirosława Szyżykiewicza, która powstała dzięki temu, że zawiązała się koalicja Tygodnika Studenckiego ITD, Programu Trzeciego i Polskich Nagrań, i ta współpraca zaowocowała tym, że mogło dojść do wydania tej płyty, co wcześniej też było praktycznie niemożliwe, żeby artyści z tego kręgu się pojawiali na krążkach Polskich Nagrań. A ile było tych koncertów poświęconych piosence autorskiej, poezji śpiewanej, najpierw w studiu M1, później w studiu Agnieszki Osieckiej? No myślę, że sporo. No, nigdy tego nie liczyłem, ale też bardzo często bywało tak, że we wspomnianych koncertach wigilijnych pojawiali się artyści z tego kręgu, nierzadko przygotowując premierowe piosenki. Pamiętam, że w jednym z takich koncertów właśnie wigilijnych czy świątecznych Tomek Wachnowski po raz pierwszy zaśpiewał Śniegowicę, piosenkę, która do dziś mu towarzyszy na koncertach. No tam oczywiście się pojawiał Szyżykiewicz. No, dużym wydarzeniem też było wydanie w serii Płyta dla autora obok Mirosława Szyżykiewicza pierwszego albumu Andrzeja Garczarka. I do tej pory ubolewam nad tym, że trzecia przygotowana wówczas płyta łącznie z niezwykle starannie wykaligrafowaną okładką przez Jacka Klejfa do tej pory się nie ukazała. No bardzo to pięknie opowiada. A Janusz potrafi szybko mówić, bo zazwyczaj mówi bardzo tak, powiedziałabym, flegmatycznie i taki jest powolny generalnie. A tutaj mówi szybciej niż ja. No naprawdę. No to co, Janusz, chciałbyś coś jeszcze dorzucić do naszych wspomnień, bo ja czuję, że ty spieszysz się. No wybieram się do Poznania, już mówiłem o tym w audycji Gitarą i Piórem, tam jutro wieczorem koncert Z piekła do piekła, czyli też będziemy pewnie wspominać, no bo to dzień zaduszkowy. O, koncert z udziałem czyśćca do czyśćca. Mirosława Szyżykiewicza i Mariusza Lubomskiego, ale będzie też więcej różnych artystów. No w Poznaniu działa Krzysztof Gajda, doktor Krzysztof Gajda, być może już profesor, nie wiem, nie widzieliśmy się parę miesięcy, także być może już awansował. Autor biografii Jacka Kaczmarskiego, człowiek zainteresowany polską piosenką naukowo, ale nie tylko. Więc no, na pewno pojawi się troszkę wspomnień. A ja już czytam pierwsze sygnały od państwa. My na przykład jesteśmy, pisze pan Janusz. O, pan Janusz. I słuchamy na Kaszubach. No fantastycznie. Kaszuby w listopadzie. To musi być przeżycie. Jak to musi być kolorowo. W tym razie, że jeszcze nie wszystkie liście opadły. Trochę, no tak. Jeszcze mam taki dodatek koncertowy. Zupełnie o tym zapomniałem. Przecież tu się u nas odbywał również nie tylko pojedyncze koncerty poświęcone poezji śpiewanej czy właśnie piosence autorskiej, ale całe festiwale. Festiwale się odbywały? OPPA przecież była tu również. A, o tym mówisz. No tak, no ale to OPPA w ostatnich latach to już nie jest OPPA. Nawet to jest Międzynarodowy Festiwal Bardów, który odbywa się w tylu miejscach i trwa chyba około tygodnia. No i jeden z tych koncertów od czasu do czasu odbywał się rzeczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak było. Mhm. To Piotr Bakal z kolei. Dobrze, to ja jeszcze spojrzę w ekran komputera. Pani Ola do nas napisała, że jak zwykle słucha i wspomina między innymi koncert Olka Grotowskiego i Małgosi Zwierzchowskiej. Coś ci to mówi? No oczywiście, wspaniały duet. Okej. Okay. Małgosia już niestety też odeszła. No właśnie. Ale wspomina również ukochanego swojego artystę Mirosława Czyżykiewicza. Czyli no dobrze, wszystko w rodzinie. To co? To my dziękujemy Januszowi. Dobrej drogi. Uważaj, bo wiesz, że tam jest akcja, jak to się nazywa? Akcja Znicz. Znicz, tak. Pogoda jest ładna. Mamy zapowiadać pogodę, więc pogoda jest i będzie ładna, ale to nie zwalnia nas z bycia ostrożnymi na drodze, a Janusz będzie jechał swoim samochodzikiem. Ja zawsze jestem ostrożny. Dobrze. O, już tak troszkę bardziej flegmatycznie. On to jest cały Janusz, to jest prawdziwy Janusz teraz dopiero. No tak. To teraz tak, żeby spuentować rozmowę z Januszem de Blessemem, bo to o niego chodzi, zaproponujemy Darku kolejny z twoich dwóch wspomnień prowadzonych z artystami i tutaj, no, blisko krainy łagodności. Bardzo blisko, bardzo, bo będzie Mirosław Czyżykiewicz, a po nim... A raczej tak. Mhm. Adam Nowak. Cieszysz się? No pewnie. No to słuchaj nas w takim razie i uważaj. Dziękujemy bardzo. To startujemy. Wspomnień z programem trzecim Polskiego Radia mam bardzo wiele i bardzo wiele pięknych, właściwie same piękne. Traktuję rozgłośnie jako macierzystą, bo tutaj debiutowałem w audycji Gitarą i Piórem Janusza de Blessema. Później miałem wspaniały wieczór spędzony z panem Piotrem Kaczkowskim, którego odwiedziłem w studio i był to chyba pierwsza doba, kiedy program trzeci nadawał audycję przez 24 godziny. Miałem ten zaszczyt gościć w audycji i śpiewać swoje skromne przy gitarze piosenki. Potem, jak sobie przypominam, był rok 1997, kiedy to dostałem propozycję od programu trzeciego Polskiego Radia, żeby nagrać płytę Awe, której z kolei premierę mogliśmy obwieścić 2 lata już później, bo płyta niestety 2 lata troszkę się kurzyła na półkach, ale w pełnym blasku dzięki właśnie też programowi trzeciemu Polskiego Radia, bo w czerwcu 1999 roku odbył się koncert promocyjny tej płyty i zaiste z taką publicznością bardzo wyrafinowaną, ale i żywo reagującą. W tym wypadku w zupełnie przeludnionym pomieszczeniu sali studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wspomnienie wiąże się także z płytą kolejną. To była Superata, wiersze Josifa Brodskiego w przekładzie Stanisława Barańczaka i Wiktora Woroszylskiego oraz Katarzyny Krzyżewskiej i zagrałem to z zespołem 2 lata później. Poza tym wiele cudownych obecności w tym studiu też z pozycji widza wspominam. Wspominam i zespół Republikę, i wspominam Tori Amos, na którą dostałem się koncert zupełnie dla 50 osób. To dzięki panu Piotrowi Kaczkowskiemu. Nie ukrywam, właściwie wszystkie gwiazdy sceny polskiej miałem okazję oglądać na tej magicznej już zupełnie scenie. Ostatnio koncert Jaromira Nohawicy. Cóż, ja mógłbym powiedzieć więcej. No, za każdym razem to było wielkie święto dla mnie i zaszczyt, że mogę współpracować z Trójką, z ludźmi związanymi z tym programem. Zdaję sobie sprawę, jak wiele zawdzięczam tej klasy publikatorowi w Polsce również przez te ostatnie 30 lat, bo o czym ja zapomniałem powiedzieć, a co pierwszą powinno być informacją, że zostałem w 1990 roku laureatem Nagrody Mateusza. Programu trzeciego radia, więc ja zupełnie oszalałem, że tak wybitna rozgłośnia zauważa mnie, młodzieńca przy gitarze, który coś tam skrobie, dłubie i to wszystko jest w takiej, powiedziałbym, kameralnej, bardzo intymnej skali, a nagle zyskuje tak wyśmienitą nagrodę, z której jestem do tej pory bardzo dumny i już zostanę po czasy, że...

jeszcze prościej. Ja czekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja czekam tego dnia, by osłodzić sobie życie. Mały złodziej tuż przed kasą kradnie kokosowy baton. Zanim zdążą go przyłapać, z jego ich przestanie płakać, bo już za plecami to policjant jak sam anioł. Samą porę będzie mógł się teraz stawić za nim. Przebaczy to, co może, i zapomni, przecież inni robią jeszcze gorzej. Ja czekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja czekam tego dnia. Tak troszkę wyciszamy nieładnie, ale no, założyliśmy, że dzisiaj będziemy sporo rozmawiali i nie umawialiśmy się na jakiś szczególny porządek, że zachowamy chronologię. Nie, no bo to i tak nikt się tego nie będzie uczył na pamięć. Chodzi o to, żeby no, takie wrażenie pozostawić, że jednak bardzo dużo działo się przez ten czas. Tak, i to były wydarzenia, które przeszły do historii muzyki, tak jak te koncerty, o których mówił przed chwilą Adam Nowak. Miałem to szczęście, że byłem na obydwu koncertach i tym, gdzie śpiewali piosenki Agnieszki Osieckiej i na tym koncercie z piosenkami Młynarskiego. Zresztą na obydwu koncertach byłem, mając najlepsze miejsca na świecie, czyli miejsca stojące pod ścianą. Gdzieś tam mi się udało wepchnąć i tak zupełnie z brzegu w rogu sali stać. I to było niezwykłe. Nikt wtedy nie miał poczucia, że ten zespół, ten koncert, że to gdzieś przejdzie do historii, że ta płyta będzie płytą platynową, być może wielokrotnie platynową, że te piosenki w tych wykonaniach, zarówno piosenki Wojciecha Młynarskiego, jak i piosenki Osieckiej w wykonaniu właśnie zespołu Raz, Dwa, Trzy, no, będzie po prostu śpiewała cała Polska. Tak się właśnie stało. Tak, to prawda. A ja spoglądam znów w ekran komputera i tutaj pan Andrzej z Krakowa zwraca naszą uwagę na to, że jest ogromna rozpiętość gatunkowa artystów występujących w studiu. No wcześniej M1, teraz imienia Agnieszki, teraz od 97 roku, imienia Agnieszki Osieckiej. Tutaj usłyszał pan Andrzej po raz pierwszy wspominanego Jacka Kaczmarskiego. Też coś pisze pan o Opial, ponieważ ja nie bardzo znam się na temacie, więc wolałabym nie wnikać. Ogólnopolski przegląd piosenki autorskiej, tak? Który jeden, tak jak mówił Janusz Deplesem, jeden z dni festiwalowych przez wiele lat był tu u nas w studiu. Pan pyta właśnie, czy premiery interpretacje to przypadkiem nie były te galowe koncerty właśnie Opy. No być może, tak? Tak, tak. Dokładnie nie pamiętam, ale przez wiele lat te koncerty odbywały się tu u nas, więc prawdopodobnie tak. Co jeszcze państwo piszą? Pyta pan Robert, na jaki temat rozmawiamy, bo spóźnił się. Teraz już pewnie pan zorientował się, że tym tematem są trójkowe koncerty. Takie wspomnienia rozrzucone, gdzieś tam pozbierane. Za dużo opracowań na ten temat no niestety nie ma. No właśnie ta rozpiętość stylistyczna jest pewną taką ukrytą zaletą, tajną bronią tych koncertów, powiedziałbym nawet, dlatego że nasłuchując po prostu przez radio, teraz w niedzielę o 19:00 można dać się zaskoczyć. Tak jak my często tu chodząc korytarzem dajemy się zaskoczyć uchylamy drzwi, zaglądamy do studia, tam ktoś gra i nagle słyszymy coś, czego nie znaliśmy wcześniej. Widzimy wykonawcę, o którego istnieniu nie wiedzieliśmy. No i dajemy się uwieść tej muzyce. Ja pamiętam, że kiedyś, tak, wiele lat temu, cztery lata temu, zobaczyłem, trwała próba do koncertu, to chyba była ofensywa deluxe Piotra Stelmacha i Anny Gacek. No to już XXI wiek zaawansowany. Tak, tak. 2014 albo 15, nie, 14 chyba rok. I zobaczyłem kogoś w takiej bardzo stylowej, dwurzędowej marynarce, kto grał na instrumentach klawiszowych z towarzyszeniem zespołu. Brzmiało to jakoś zupełnie dla mnie bajkowo. podszedłem do Anny Gacek, zapytałem, słuchaj, kto to jest ten facet w dwurzędowej marynarce? Usłyszałem Daniel Blum. Pokiwałem głową ze zrozumieniem. Pojęcia nie miałem, kto to jest Daniel Blum. Pewnie powinienem wiedzieć, ale nie wiedziałem. Zostałem na koncercie i no, to było coś zupełnie oszałamiającego. Mm-hmm. No tak, tylko widzisz, ja z taką nostalgią wspominam nade wszystko ten początek, te lata 90. Początek, tak, no 20 wiek jeszcze. Może dlatego, że jestem już staruszką, to lubię cofać się do tego, co było kiedyś, ale również to miało wtedy bardzo uroczysty charakter. Ty wymieniłeś tylko te dwa koncerty w 88 roku, oczywiście później były one już co tydzień. Ja to zresztą pamiętam, bo magazyn bardzo kulturalny, gdzieś tak od początku lat 90. nadawany, był nadawany o 14 w sobotę. I to było po koncercie, czyli ja miałam przyjemność zapowiadać mnóstwo koncertów, znaczy nie z sali koncertowej, tylko już będąc tutaj w studiu M2, studiu emisyjnym, prowadziłam zazwyczaj na żywo wtedy program, no bo o 14 to na żywo oczywiście. Więc jakby żegnałam, czy zamykałam te koncerty. Tak, ale to było właśnie takie zdumienie. I one były co tydzień. Tak. Natomiast widzisz, ale zaczęłam mówić o tej nostalgii. Ta nostalgia bierze się też z tego, że wtedy to było uroczyste, to było niezwykłe, to było coś no, absolutnie, no, po pierwsze nowego, no bo radio koncertujące i tak dalej. I to z taką muzyką rozrywkową w przewadze. Natomiast teraz koncerty są 3 razy w tygodniu, więc z mojego punktu widzenia one mogą spowszednieć. To już nie jest takie wydarzenie. O, tak najkrócej mówiąc, dobrze, że są oczywiście, dobrze, że nas na to stać i tak dalej. Natomiast to już nie jest to, co wtedy. To nie, to ja nadal się nimi cieszę. No nie bo wiem, jesteś młodszy. Nie wiem, ile tych koncertów... Lubisz czas teraźniejszy, ja wolę przeszły. Lubię dać się zaskoczyć, a to się naprawdę tu bardzo często zdarza. Tu często grają u nas wykonawcy albo mało znani, są oczywiście niezwykle znani, występują gwiazdy światowe, był tu przecież niedawno, całkiem niedawno był Sting, była Katie Melua, więc ten światowy top pojawia się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Natomiast pojawiają się też wykonawcy zupełnie nieznani. I właśnie zaglądając do studia można usłyszeć coś, co być może za chwilkę będziemy nucić. No tak, no dobrze. To w zasadzie możemy... Ja przepraszam za ten mój entuzjazm, ale on nie gaśnie. Nie, bardzo dobrze, ale nie, no fantastycznie. Po prostu troszeczkę różnią nas tutaj lata urodzenia i trochę inaczej na to patrzymy. No ja już tak. No to teraz mam tak, żeby się nie rozczulać. Proszę Państwa, mam taki kolejny drobiażdżek archiwalny. Dzień dobry Państwu. Dla dorosłych i dla dzieci zaczynamy program trzeci. W imieniu wszystkich autorów i redakcji zapraszamy do słuchania naszych audycji. No i tutaj Mazura też wyciszamy, no bo może trochę nie pasuje do tej nocy, ale kiedy zaczynałam tę przygodę z Trójką, znów wracam do tych początków, to ten Mazur nastrajał nas na cały dzień, bo nadawany był o 5 nad ranem. I to bardzo zabawne, że to był taki nasz, to była taka nasza, to było takie nasze logo muzyczne, podczas gdy przecież nie graliśmy muzyki, nie odtwarzaliśmy muzyki operowej, a to ze Strasznego Dworu. Była oczywiście tak zwana poważka. Moi najbliżsi przyjaciele z tamtego czasu to Małgosia Pęcińska, Piotrek Orawski, no niestety Piotrek też już nie żyje od 2013 roku. Ja pamiętam tego Mazura z dosyć takich chyba niekonwencjonalnych zastosowań. Mianowicie to był utwór, który mnie budził, ale nie budził mnie rano, tak, że zamiast budzika budził mnie O piątej, prawda? Było piątej, tylko budził mnie dlatego, że zasypiałem. Bardzo często zasypiałem przy Trójce, no i była w radiu cisza, więc spałem sobie spokojnie przy tej ciszy. A potem nagle rozlegał się ten mazur, więc ja się zrywałem na równe nogi, żeby wyłączyć radio, żeby móc spać dalej. No właśnie, ale dotknęliśmy tutaj dosyć poważnego tematu, mianowicie tego, że Trójka nie nadawała całodobowo. Tak, tak. Ta całodobowa wersja pojawiła się gdzieś, no tak,